Het NOS-journaal. Het Belgische DPG Media wil RTL Nederland overnemen. De Belgen hebben volgens RTL 1,1 miljard euro over voor het bedrijf. DPG heeft onder meer de Volkskrant, Nu.nl en Q-Music in bezit. Nederland mag doorgaan met het leveren van onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël, heeft de rechter geoordeeld. De zaak was aangespannen door een aantal maatschappelijke organisaties. Ze vinden de levering in strijd met het oorlogsrecht, omdat de vliegtuigen worden ingezet voor bombardementen op Gaza. De Amerikaanse Senaat begint later aan de kerstvakantie, zodat er volgende week kan worden gestemd over militaire hulp aan Oekraïne en Israël. Republikeinen hielden het pakket tot nu toe tegen. Ze willen alleen goedkeuring geven als er strengere asielmaatregelen komen. Vlaams Belang-politicus Frank Krijelman werkte 3 jaar lang voor Chinese spionagediensten, melden internationale kranten. Parlementslid zou tussen 2019 en 2022 onder druk zijn gezet om discussies in de Europese politiek te beïnvloeden. Vlaams Belang heeft Krijelman uit de partij gezet. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maarhezen gebeurde een ongeluk. Nu 6 kilometer file vanaf Nederweert. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Verder ook goed nieuws over de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de weg eerder dan verwacht weer vrijgegeven. Daar gebeurde een ongeluk, maar nu is de weg dus weer helemaal vrij. De file lost nu ook snel op. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf Nijkerk. Dan een spoedreparatie aan de vangrail op de N33 Eemshaven richting Veendam. Bij Veendam is de weg tijdelijk afgesloten. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot slot nog even naar het spoor. Er rijden geen treinen tussen Meppel en Steenwijk. En dat komt door een aanrijding. NPO Radio 1. WNL. Ben op 1. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Politiek Den Haag raapt de scherven op van een bewogen week, waarin de Tweede Kamer toch duidelijk heeft gemaakt dat er echt een andere wind waait op het Binnenhof. Ronald Plasterk die kan door als informateur. Martin Bosma van de PVV is voorzitter van de Tweede Kamer geworden. En op enkele heikele dossiers liggen grote koerswijzigingen op de loer. Bijvoorbeeld in de zorg, waar een SP-motie om het eigen risico af te schaffen ineens toch een meerderheid haalde. Een motie die ingediend werd door de nieuwe leider en de nieuwe fractievoorzitter van die partij. Dinsdag pas begonnen in die nieuwe rol. Jimmy Dijk, meneer Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor week was het eigenlijk voor u? Want het was pas zaterdag dat Lilian Marijnissen bekend maakte: ik stop ermee. Ja, er waren heftige dagen voor mijn partij. Maar ja, goed, je moet er wel staan wanneer het nodig is. Dus dat probeer ik zo goed als mogelijk te doen. Maar u zag het wel aankomen, toch? Nee, ik zag het niet aankomen. En afgelopen zaterdag was dan ook wel een kleine verrassing. Of eigenlijk een grote verrassing. Ja, en dan moet er snel geschakeld worden in de partij. Maar ik kan me toch voorstellen, de verkiezingsnederlaag geweest, dan is ergens zo die laatste week van november toch ook wel erover gedacht van ja, wat gaat er gebeuren met het leiderschap van Lilian Marijnissen? Heeft u toch wel even over nagedacht misschien? Natuurlijk, we hebben het ook met elkaar besproken. Maar het is uiteindelijk echt de keuze van Lilian Marijnissen zelf geweest om die zaterdag aan te geven dat het goed is zo en dat het tijd is voor een ander gezicht. Ja, en dan is er een fractievergadering en dan heeft u uw vinger opgestoken. Heeft u daar nog over getwijfeld? Natuurlijk, ik heb erover getwijfeld. Volgens mij, als je niet twijfelt, zou dat ongezond zijn. Maar ik heb wel de keuze gemaakt en ook met elkaar hebben we dat besproken. En ja, ik ben dan ook heel blij dat de fractie unaniem mij steunt. Waar zat de twijfel in? Nou, het betekent wel iets voor je leven. En natuurlijk ook, ja, ben je de juiste persoon op de juiste plaats? Dat moet ook nu maar uitwijzen. Maar nogmaals, veel steun van mijn fractiegenoten en in mijn partij. Dus ja, dan moet je doen wat nodig is. Ja, want met alle respect, u was een onbekende naam. Sterker nog, veel mensen kondigden u deze week aan als Jimmy van Dijk. Of Jimmy Dijks, werd ook vaak gezegd. Maar u heet toch echt Jimmy Dijk, geloof ik? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Terwijl uw collega Sandra Beckerman is een stuk bekender. Wij dachten, de buitenwacht dacht allemaal, nou, dat zal Sandra Beckerman wel worden. Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Ik ben zelf ook zeer gecharmeerd van Sandra. Groot fan eigenlijk, durf ik wel te zeggen. Ik ken haar ook al 20 jaar. Populair in Groningen geworden door het dossier wat ze daar op de kaart gezet heeft? Absoluut. Raakt mij als Groninger ook iedere dag als ik haar hoor spreken en hoor vechten en strijden voor Groningers. Dus ja, dat ik snap dat mensen dat dachten. Ik ken haar 20 jaar. Ik heb het ook hier uitgebreid met haar over gehad. En zij zei ook tegen mij, jij moet dit gaan doen. Dat is de beste keuze voor onze partij. Dan is het mandaat er zeker. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Want even voor mijn beeld, we hebben nu een SP die 7 verkiezingen op rij verloren heeft. Deze vraag heeft u deze week al 100 keer gekregen. Maar ik wil het toch nog 1 keer van u horen. Wat is uw duiding bij de verkiezingsuitslag? Waarom krimpt de SP, terwijl de thema's die de SP aankaart bij kiezers het goed doen? Wij gaan dat de komende tijd uitgebreid onderzoeken. Dat hadden we al aangekondigd dat we dat gingen doen. Maar ik wil zelf natuurlijk ook wel twee dingen hierover zeggen. Aan de ene kant zie ik dat ontzettend veel mensen heel veel sympathie voor onze partijen hebben. Maar sympathie betekent niet per se dat mensen een stem op je uitbrengen. Dus aan de ene kant zie je dat heel veel mensen sympathie voor ons hebben. Aan de andere kant hebben wij afgelopen verkiezingen gezien dat mensen op partijen hebben gestemd die misschien toch beter voor het voetlicht hebben gebracht dat er op mensen neergekeken wordt. En ik denk dat wij ervoor moeten zorgen de komende tijd dat wij de partij zijn voor werkende mensen in Nederland, de werkende klasse, dus werkende en werkzoekende mensen in Nederland. Dat moeten wij beter voor het voetlicht gaan brengen. Hoe, daar gaan we het de komende tijd uitgebreid met elkaar over hebben. Wij vragen ook mensen, wij roepen mensen ook op, als zij veel sympathie voor de SP hebben, ooit op de SP hebben gestemd of dat doen, om zich nu tegen de partij aan te komen. Kom terug in de moederschoot, wordt er wel eens gezegd. Ja, wij hebben dat nodig. En eerlijk, u zei het net tegen mij, u bent niet de bekendste fractievoorzitter op dit moment. Ik heb dat ook nodig, dus ik roep echt iedereen op, bemoei je tegen de SP aan als je sympathie voor ons hebt. Ja. Want wij hebben jullie keihard nodig gekomen. Want waar zitten uw kiezers nu? We zien dat de afgelopen verkiezingen er veel een deel van de kiezers, zo'n 15% naar het nieuw sociaal contract is gegaan, zo'n 15% naar GroenLinks, Partij van de Arbeid, en ook zo'n 15% naar de PVV. Dat is nogal een breed palet. Zeker. En dat zegt ook iets. Volgens mij worden wij heel erg gewaardeerd en krijgen we veel sympathie omdat wij goed zijn in de macht controleren. Ik noem even de aardbevingsellende in Groningen. Ja. Wat we natuurlijk met Sandra goed verwoord hebben. De toeslagenaffaire met Renske Leijten. Maar het wordt nu ook wel tijd, ook gezien de veranderende omstandigheden. En u zei het net ook al in de intro. Een rechtse wind die daar nu waait in Den Haag. Betekent ook een andere opstelling van ons. En dat betekent dat we in plaats van de macht moeten controleren, ook echt veel meer de macht moeten gaan aanvallen en moeten gaan uitdagen. We moeten u nog een beetje leren kennen. U bent nu zo'n 9 maanden in de Tweede Kamer, als ik me niet vergis. Nu sinds kort dan fractievoorzitter. Wat is de missie van Jimmy Dijk? Wat moet er voor elkaar zijn als u straks ooit een keer dat Binnenhof verlaat? Nou, natuurlijk heeft mijn partij gewoon tot doel om de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in de samenleving te organiseren. Ja. Maar toen ik benoemd werd als Kamerlid, toen vroeg mijn vriendin aan mijn vader of die meeging naar de benoeming. Ja. En mijn vader is een timmerman, is vrachtwagenchauffeur geweest, heeft zelf ook in de ouderenzorg gewerkt, soms 2 banen tegelijk om zijn gezin te onderhouden. En hij zei tegen mijn vriendin, ik wil wel mee, maar Den Haag, dat is toch geen plek voor mij. En ik hoorde mijn vriendin dat aan mij vertellen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk precies wat er mis is. De politiek moet, en de politiek Den Haag moet juist een plek zijn voor mensen als mijn vader en de werkende klasse. En ik heb mij dat tot doel gesteld. En dat klinkt een beetje gek, maar dat is 9 maanden geleden is dat gebeurd dat ik dit hoorde. En ik dacht, als ik nou iets wil veranderen, dan moet Den Haag de plek van en voor de werkende klas worden. En waarom is dat nu niet zo dan? Wat gebeurt er in Den Haag? Wat zijn de dingen die u hoort in de Tweede Kamer van u denkt, daarom haken dit soort mensen af en zeggen ze, daar hoor ik niet? Nou, het gaat heel vaak over, het gaat veel te vaak in Den Haag over de politici zelf die daar zitten. Ja. Het is een enorm gesteggel. En hoe je het ook went of keert, de keuzes die er genomen worden zijn de afgelopen 13 jaar, met name onder het bewind van Rutte, constant in het voordeel uitgevallen voor mensen die een dikke portemonnee hebben, maar nog belangrijker, voor grote bedrijven die minder winst betalen dan werkende mensen. En dat is constant zo geweest. Als je nou kijkt naar toeslagen, waarom zijn er toeslagen genomen? Omdat mensen hun inkomen gewoon te laag is. Ja. Het is een verkapte subsidie aan werkgevers. Als we kijken naar Groningen, daar zijn niet de belangen van Groningers gediend, er zijn de belangen van Shell en Exxon zijn daar gediend. Als je kijkt naar de coronaperiode, waar 90% van de hele economie uiteindelijk gesubsidieerd werd, dus de loonkosten werden gesubsidieerd door de overheid. Ja, als ik net zeg dat de belastingen voor een groot deel worden opgebracht door werkende mensen, dan zijn ze zichzelf aan het subsidiëren. En aan de andere kant worden daarmee bedrijven die miljardenwinsten maken, worden daarmee gespekt. Afgelopen jaar nogmaals, Pfizer, het bedrijf in Nederland wat de hoogste winst maakt ooit, bijna 20 miljard euro winst gemaakt. Ja, dat is waanzinnig. En dat komt niet terecht bij mensen die werken. Wat zij constant tegenkomen, dat ze meer belasting moeten gaan betalen op consumptie, ja, op hun eigen verdiende loon. Maar ook, niet onbelangrijk, dat hun publieke voorzieningen worden afgebroken. Maar, en dat voelen mensen haarfijn aan. Ja, maar laten we maar gelijk over dat inkomen waar u over begon. Laten we daar maar gelijk de koe bij de hoorns vatten. Vanmorgen de voorpagina van de Telegraaf. Eigenlijk goed nieuws. Nederland gaat erop vooruit in 2024. Economen van de Rabobank en de ING voorspellen dat. En ook ADP, hè, dat is het bedrijf wat loonstrookjes bij veel mensen verwerkt. Die berekenen altijd wat de nieuwe begrotingsregels doen voor volgend jaar. En dan zeggen zij, gemiddeld gaat Nederland er €80 netto op vooruit op het salaris. Dat is goed nieuws, toch? Nou, werd tijd. Ja. Werd tijd, maar het is natuurlijk na, wat is het, 40 jaar achteruitgang voor de werkende klasse, wordt het ook gewoon verdorie eens een keertje tijd dat er geld bij gaat komen. En wat wij zien is dat de afgelopen jaren werkende mensen steeds verder op achteruit zijn gegaan. Dus ja, dit is een mooie eerste stap. Maar er moeten nog heel, heel, heel veel extra stappen worden. Het is allemaal natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wat de inflatie doet. Hè? Want als de producten in de supermarkt dezelfde stijging laten zien, dan hebben we er niet zoveel aan. Maar de Rabobank rekent op een koopkrachtstijging van 4,1%. Dan is het wel moeilijk om uw boodschap misschien nog wel aan het voetlicht te brengen als iedereen meer geld overhoudt. Nou, dat denk ik niet. Want u noemt net terecht de inflatie. En volgens mij gaat het woord van het jaar gaat graaiflatie worden. Mm-hmm. En dat is niet voor niets. Ook dit voelen mensen haarfijn aan. De enorm gestegen prijzen in de supermarkt, die komen niet door een soort natuurlijke inflatie. Nee, er wordt constant de schuld gegeven aan de oorlog in Oekraïne. Ja, dat speelt een rol. Maar wat blijkt nou uit meerdere onderzoeken, het heeft er eigenlijk gewoon mee te maken dat grote bedrijven hun eigen winsten nog extra hebben opgevoerd en misbruik hebben gemaakt van de al bestaande inflatie. En op die manier dat de koopkracht van mensen, oftewel de betaalbaarheid van hun voedsel, dat het in het geding komt. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Dus mooi dat er nu kleine stijgingen zijn in de lonen, maar het is lange na niet genoeg. Ja, dus je gaat vol voor dat SP-geluid, wat we al wel jaren kennen, maar misschien een beetje weggezakt is. Namelijk, die lonen moeten omhoog en de bedrijven die grote winsten maken, die moeten dat gaan betalen. Ja, absoluut. En volgens mij is dat ook helemaal geen schande. Want als we het vergelijken met veel landen om ons heen, dan zijn de winstbelastingen in Nederland de afgelopen jaren naar beneden gegaan. Ja. En wat de SP betreft kunnen die prima omhoog. En dan kunnen we ook de belasting op consumptie, bijvoorbeeld op voedsel, flink naar beneden en op termijn ook gewoon afgeschaft worden. Nou, is dat een verhaal wat op zich volgens mij wel electoraat zal vinden. Alleen Lilian Marijnissen zei dit ook altijd. Frans Timmermans had dezelfde teksten de laatste campagne. Maar de kiezer is daar wel een beetje verdwenen. Of nee, niet helemaal verdwenen, maar is voor een deel weggelopen daar. Ik krijg de afgelopen dagen ook heel vaak de vraag, hoe kan het nou dat alle ideeën van de SP zo ongeveer overgenomen worden door andere partijen? Ja. Ik vind dat geen probleem. Laat ze dat alsjeblieft doen. Neem al onze ideeën over. Doe het. Voer ze dan alleen ook door. Want ik merk dat het wel met de mond beleden wordt. Maar als je bijvoorbeeld afgelopen week Geert Wilders de vraag stelt om het eigen risico af te schaffen, om nu alvast aan de slag te gaan, dan krijg je een soort antwoord van hem. Ja, wacht, we hebben een proces en we zijn aan het onderhandelen. Ja, dat duurt. Stond daar woensdag bij dat debat. Maar mensen kunnen niet wachten. Mensen gaan met honger. Grote groepen mensen gaan met honger op bed. Ja, dat kunnen we gewoon niet. Dat kunnen we niet laten gebeuren in Nederland. Okay. Ja, goed. U zegt dat dit verhaal moet voor het voetlicht en dat iedereen het overneemt. Is mooi. U stond daar woensdag. En toen zei u inderdaad van, nou, we kunnen niet wachten. Er moet nu op een aantal dossiers al zaken gedaan worden. Niet wachten op die formatie. We hebben even het antwoord uitgeschreven dat Wilders gaf. Ik deel uw urgentie 100%, zei Wilders tegen u. 100%, hoe eerder hoe beter. En als het lukt, eerder dan februari, ja, dan eerder. Maar we zullen er wel met de vier partijen overeenstemming over moeten zien te vinden. Ik ben het met u eens. Ik kan die meerderheid niet bij elkaar toveren, inclusief een dekking waar iedereen het over eens is. En dan komt hij even later. Maar ja, voor het overige zullen we de procedure gewoon moeten doorlopen. Ik kan het staatsrecht niet veranderen, aldus Wilders. Klinkt als een politicus uit Den Haag. Maar ja. En dat is precies het probleem. Dus voor de verkiezingen zei het moet gebeuren. En was hij in debat met Timmermans over een vrouw die zei, het eigen risico moet nu afgeschaft worden, want ik kan niet wachten. Ja. Nou, laten we het fixen. Dat was mijn boodschap. Fix het nu. Er zijn volle meerderheden in deze Kamer voor het verlagen van de energieprijzen, voor het afschaffen van het eigen risico, voor het verhogen van het minimumloon. Zelfs voor het terugdraaien van de pensioenwet. Mijn oproep aan meneer Wilders zou zijn, laten we dat doen. Laat zien wat je waard bent. Ja, hij heeft in plaats van zo'n procedureel antwoord te geven. Maar u heeft wel een motie ingediend om het eigen risico en de zorg af te schaffen. Die heeft de PVV ook gesteund. Ja, fantastisch. Dat is een eerste stap. Ja. En nu is het de taak, ook mijn taak natuurlijk, hè, om die partijen daaraan aan te houden. Ja. Dat zullen wij gaan doen om met zoveel mogelijk mensen die ook in de zorg werken, de druk op te voeren en die partijen aan hun woord te houden. Ik ben ervan overtuigd dat het kan, maar ik zei het net in het begin ook al, we hebben alle hulp nodig die er is in de samenleving. Dus ik roep echt mensen op om zich tegen dit soort dingen aan te moeien. Ik heb de geloof in dat we het eigen risico kunnen afschaffen. Er is een volle meerderheid in de Kamer en die druk zullen wij blijven opvoeren de komende tijd. Dat zal wel pas vanaf 2025 zijn, hè, begrijp ik. Want dat gaat voor komend jaar al niet meer lukken. Ik wil het zo snel mogelijk. Als het lukt voor dit jaar, dan zou dat geweldig zijn. Ik zie ook dat het ondertussen half december is. Ik heb mijn premie al binnen voor volgend jaar. Ja, daarom zal het lastig en ingewikkeld worden. Je kan het halverwege het jaar doen, maar ik begrijp dat het erg ingewikkeld is. Mijn doel is zo snel mogelijk. En als dat 2025 wordt, en wij hebben ons uiterste best met mensen gedaan om dat voor elkaar te krijgen, dan is dat erg goed voor de mensen die het treft. Kost vele miljarden, dat afschaffen van het eigen risico. Daar zit een beetje een rekenfoefje in, want het kost om een bij iets minder dan 3 miljard om het te doen. En dan is er een verwachting dat als je het eigen risico afschaft, dat meer mensen zorg gaan gebruiken en dat dan ook nog miljarden zal kosten. En dan kom je in totaal uit op rond de 6 miljard. Heeft u al over nagedacht waar u dat nu dan vandaan wil halen? U heeft voor de lange termijn heeft natuurlijk in uw verkiezingsprogramma er alle ideeën over, maar hoe gaat u dat nu doen? U heeft nu die motie ingediend. Hoe moet het huidige demissionaire kabinet nu die 6 miljard euro bij elkaar vinden om dat te betalen? Ja, ten eerste 1,5, 1 op de 5 mensen mijt zorg nu. Oftewel, neemt niet de zorg die ze nodig hebben. Ja. En de helft daarvan komt binnen een half jaar terug met zwaardere klachten en hogere kosten. Dus de fabel dat uiteindelijk het eigen risico afschaffen 6 miljard euro kost. Ja, dat is zo'n CPB-uitgangspunt. Alsof mensen in één keer meer zorg gaan gebruiken. Nee, als je het eigen risico afschaft, zorgt dat ervoor dat minder mensen zorg mijden. Dus minder zware klachten krijgen, minder menselijk leed. Dus u denkt en op dus lange termijn zou dat dan op de lange termijn dus de zorgkosten omlaag kunnen brengen? Ja, absoluut. Dit is een van die dingen die je moet doen die op de lange termijn meer geld kan gaan opleveren. En het is ook een van de kritieken die we hebben op alle doorrekeningen van het CPB. Dat er in vele van deze doorrekeningen dit soort aannames zitten. Maar wij hebben ook onze eigen plan voor het afschaffen van het eigen risico zelfs door het CPB laten doorrekenen. Dat betekent dat je een inkomensafhankelijke premie zou hebben. Je schaft alle romslomp rond de zorgtoeslag schaf je af en het eigen risico schaf je af. Zorgt ervoor dat 80% van de mensen erop vooruit gaan en de rijkste 20% dus slechts 1-4% meer zullen gaan betalen. Maar nou is er Wim Groot, een gezondheidseconoom aan de Universiteit van Maastricht. Die spreekt dit toch tegen. Gezondheidseconoom, zijn we? Ja, je zorgeconoom. Okay. Ja. Interessante baan. Ja, nou, die houdt bij hoe de economie rond de zorg en de zorgkosten. Die voorspelt. Ja, die denkt dus ook als een econoom die ondertussen de afgelopen jaren iedere crisis die er is geweest van het kapitalisme niet konden voorspellen. Maar ga door, Thomas. Ah, oké. Okay. Dus u denkt dat de mindset daar dan al verkeerd is? Nou, de mindset, dit is ook een wetenschappelijke discussie. En daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Er zijn heel veel wetenschappers die kritiek hebben. Met name op bijvoorbeeld het CPB en de aannames die zij hebben. Ja. En ik zie dat er steeds meer zorgeconomen in het land rondlopen. Ik zou zeggen, ga aan de zorg werken, want daar is een enorm tekort. Dus als je iets met zorg te doen hebt, stop met econoom zijn. En ga aan de zorg werken. Dan zie je wat de gevolgen zijn van economisch denken in de zorg. En op markt denken in de zorg. Het zou heel fijn zijn als zorgeconomen zich daar wat meer druk over zouden gaan maken. In plaats van constant te gaan hebben over de enorme toegenomen kosten in de zorg. Ook dit is een verdelingsvraagstuk. En ook hier zit het principe achter. Ja. Wat voor zorg wil je hebben? Wil je dat het een markt is, die heel duur is overigens? Ik noemde net al Pfizer. 20 miljard euro winst. Beter steken we dat geld in de zorg. Het eigen risico iets van 3 of 4 jaar voor afschaffen. Ja, nou zegt hij van ja, dit zal de premie wellicht laten stijgen met zo'n 20 euro per maand. Want die kosten moeten toch ergens vandaan komen. En die zullen voor de laagste inkomens dan wel gedekt worden door opgevangen worden door de zorgtoeslag. Alleen de enige groep die hiermee helpt zijn dan de middeninkomens en de hogere inkomens. Want die hoeven dan ineens het eigen risico niet meer te betalen. Nee, nou ja, mijn antwoord daarop is wat ik net geef, maar ik herhaal het graag. Want ik vind het goed dat wij ook een alternatief presenteren. Ja. Maak de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk. Ja. Schaf daarmee de hele romslomp van toeslagen af. Het brengt mensen ook in problemen, al die toeslagen. En nogmaals, dat zorgt ervoor, je kan daarmee het eigen risico ook afschaffen. Zorgt ervoor dat 80% van de mensen erop vooruit gaan. Laten we dat even de werkende klasse noemen voor het gemak. Mm. En dan heb je de rijkste 20% van de mensen die er 1-3% meer voor gaan betalen. Volgens mij kun je dat ook prima verantwoorden en kun je dat vragen van mensen. Hoe gaat dit nu verder? Want die motie is aangenomen. Dan moet er dan nu een brief komen van het kabinet die met uitleg aan u hoe ze dit gaan doen? Of misschien zeggen ze wel, we gaan het niet doen. Ik heb inderdaad een brief van het kabinet gevraagd. Ik kan me eerlijk gezegd het antwoord al wel een beetje voorspellen. We gaan het niet doen. Het is eigenlijk in lijn met de vragen die u mij nu net stelt. En van die zorgeconoom waar u het net over had. Maar nogmaals, ik zie dat er echt een volle meerderheid is in de Kamer. Het was ook de Kamer die zich uitsprak hiervoor. En wij gaan ervoor zorgen dat het eerst mogelijke moment wat er is, om ervoor te zorgen dat het eigen risico afgeschaft wordt. Dat zullen wij aangrijpen om dat te doen. Dus ik heb een amendement klaar liggen om het eigen risico af te schaffen. En ik hoop op de steun, met name van de PVV. Ja. Want ik weet dat de Partij van de Arbeid GroenLinks dit ook zal steunen. Dus dan wil dus zeggen, komen we een heel eind. Maar voor het overige zullen we de procedure moeten doorlopen, gaat hij dan weer zeggen tegen u. Ja, en daarom roep ik iedereen op in dit land die de afgelopen tijd of op de PVV heeft gestemd of vindt dat eigen risico moet worden afgeschaft. Help ons mee. Het gaat mij niet om een partijpolitiek spel, maar ik wil dat het eigen risico wordt afgeschaft. Want als 1 op de 5 mensen zorg mijt en later meer persoonlijk leed heeft door dat eigen risico. Ik vind dat echt een grote schande in het land. Het is totaal onnodig, dus laten we het gewoon fixen met elkaar. Gaat u nog iedere zondag naar de voetbal eigenlijk? Nou, ik heb een seizoenkaart van FC Groningen. Ja. En die zijn gedegradeerd afgelopen jaar. Oh, ze moeten nu dus op vrijdagavond. Dus die voetballen heel vaak op vrijdagavond en op maandag. Ja. En een vriend van mij, met wie ik inderdaad achter het doel sta bij FC Groningen, die zei laatst, heb je wel door dat ik jouw seizoenkaart nog heb? Dus ik ben al een hele tijd niet geweest. Maar ik beloof bij deze dat de eerste mogelijkheid die er is, zal ik daar zijn. Want ik vind dat inderdaad is dat een van mijn hobby's. Ja, en dan weet ik dat u na die wedstrijden dan graag naar de snackbar gaat. Klopt. En dat u zich daar dan ergert aan iets. Ja, klopt. Nou, ik zelf had het eerst nog niet door, maar ik was naar een wedstrijd van FC Groningen geweest en ik ging naar de snackbar hier bij mij in de buurt. Ik had zelf een trainingspak aan, want het was koud buiten. En ik stond naast een andere meneer in een trainingspak en die was enorm aan het voeteren tegen een briefje wat daar hing. En dat ging over de plastic tax, de plastic belasting op plastic patatbakjes. Ja. En dat de ondernemer aangaf, ja, het spijt ons, maar wij moeten 10 cent meer gaan rekenen voor een patatje, een afhaalpatatje, omdat de overheid heeft besloten dat wij consumenten moeten gaan belasten op hun gedrag. En naar aanleiding daarvan heb ik samen met Silvio Erkens van de VVD een voorstel gedaan om de plastic tax af te schaffen. En met de gedachte erachter dat wij vinden dat de echte producenten van afval, oftewel producenten die het maken, moeten worden aangepakt. Die moeten we belasten en die moeten we normeren om ervoor te gaan zorgen dat zij schoner gaan produceren. En dat is in plaats van mensen met dit door pesttaxen dwars te zitten. En dat is gelukt. Ja. Ja. Maar nou, want dat zat ik dan te denken. Dan als u die bedrijven gaat belasten, dan worden die bakjes friet toch alsnog duurder? Want ergens moet dat geld dan vandaan komen. Nee, dat klopt. Absoluut. Dit is inderdaad, dit klopt. En om even een grote systeemdiscussie achterwege te laten, dat klopt, deze analyse. Ja. Als je grote bedrijven inderdaad gaat belasten, dan kunnen ze dat inderdaad doorrekenen op hun prijs. Maar daarom zeg ik ook, je moet normeren. Oftewel, je moet regels stellen om de productie te veranderen. Het beste voorbeeld hiervan is het gat in de ozonlaag. Dat werd veroorzaakt door gassen die in deo-bussen zaten en in oude koelkasten. Toen is er een maatregel gekomen dat die gassen niet meer gebruikt mochten worden. En wat zien we nu? Het gat in de ozonlaag groeit weer dicht. Dus als wij willen dat onze productie schoner wordt, dan moeten wij dat gaan doen met wetgeving. Oftewel, wij moeten gaan normeren en we moeten gaan afspreken wat bedrijven wel of niet mogen produceren. Ja. En hier zit dan wel uw filosofie achter, zoals ook het verhaal wat u had met uw vader in deze uitzending. Dat soort mensen moeten niet belast worden met pestbelastingjes. Dat moeten die grote bedrijven oplossen. Ja, met name ook omdat ik zie dat heel veel mensen die het niet breed hebben, ja, zich inderdaad gepest voelen door dit soort belastingen. En het legt de verantwoordelijkheid niet daar waar die hoort. De verantwoordelijkheid hoort bij de producenten. En als je dat niet doet, dan verdwijnt ook het draagvlak voor mensen voor bijvoorbeeld klimaat- of milieumaatregelen. Terwijl mensen donders goed weten dat het belangrijk is dat we in een schone leefomgeving met elkaar wonen, leven en werken. Ja. En dat onze wereld nog een tijdje langer door moet. Het is vrijdagochtend. Zojuist is de ministerraad begonnen in Den Haag. Zal daar gezellig zijn, denk ik. Nou ja, over die spreidingswet. Jezielkus had gezegd van ja, een stevig gesprek wordt verwacht. En Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en D66-leider, die had gezegd, Jezielkus moet een beetje normaal doen. Wat vindt u? Ja, wat zal ik hier eens over zeggen? Nou, we hebben nog 1,5 minuut. Het doel is dat problemen opgelost worden. En de VVD heeft de afgelopen 13 jaar meer problemen gecreëerd dan opgelost. Ook op migratie. En hierbij gaat het om de opvang van vluchtelingen.

Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels, los per kilo nu 1,99. En Chio Heartbreakers en Pombeerchips, 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Twaalf uur. NPO Radio 1. Patrick.